شب بخیر کوچولو، به نام خدا. خدای گولهای زیبا رو آفرید. سلام بچه ها، خوب این گولای نازم. بچه ها، شما تا حالا با دوستانتون مسابقه دادین؟ دوستای قصه امشبمون میخوان با هم مسابقه نقاشی بدن. حتما دوست داریم بدونین جریان مسابقه قصه امشبمون چیه؟ بله، خیلی خوب براتون تعریف میکنم. اسم قصه‌مون هست همسایه مهربون. وقتی بچه ها توی حیاط بازی میکردن، خانم همسایه می نشست کنار پنجره و به بازی کردن بچه ها نگاه می کرد. خانم همسایه خیلی مهربون بود. بچه ها رو خیلی دوست داشت، اما خب خودش بچه نداشت. یکی از روزها مثل همیشه خانم همسایه کنار پنجره نشسته بود و به بازی بچه ها نگاه می کرد. بچه ها داشتن گل کوچیک بازی می کردن. امیر و رضا و احسان و هادی. بچه ها توپ و از این طرف به اون طرف شوت می کردن. می خواستن گل بزنن. یه دفعه احسان توپ رو اشتباهی شوت کرد. توپ قل خورد و قل خورد. بعدم یه دفعه رفت توی دروازه خودشون. بچه های دیگه احسان رو مسخره کردن و گفتن تو که فوتبال بازی کردن بلد نیستی؟ چرا میای بازی؟ بعدم بهش خندیدم. خانم همسایه تمام ماجرا رو دید. فهمید که احسان چقدر ناراحت شده. برای همین با خودش گفت باید فکری کنم و کاری بکنم تا احسان رو از ناراحتی در بیارم. خانم همسایه میدونست که احسان خیلی خوب نقاشی میکشه. اینو مادر احسان مدتا قبل به خانم همسایه گفته بود. خانم همسایه بچه ها رو صدا زد و گفت بچه ها دیگه فوتبال بس، کافی. آماده این برای مسابقه؟ بچه ها که هیجان زده شده بودن گفتن مسابقه؟ چه مسابقه؟ خانم همسایه گفت بله، مسابقه نقاشی. هر کسی توی مسابقه برنده بشه جایزه خوبی پیش من داره. بچه ها همه قبول کردن. قرار شد اونا به خونهشون برن. از مامان و بابا اجازه بگیرن و فردا بعد از ظهر به خونه خانم همسایه بیان تا مسابقه نقاشی بدن. فردا بعد از ظهر خیلی زود رسید. بچه ها همه توی خونه خانم همسایه جمع شدن. خانم همسایه گفت موضوع نقاشی فوتبال بازیه. حالا شروع کنین ببینم کی توی نقاشی کشیدن از همه ماهرتره. عزیزای من، امیر و رضا و احسان و هادی شروع کردن به کشیدن. هر کسی میخواست نقاشی بهتری بکشه تا برنده بشه. بله، اون وقت از خانم همسایه جایزه بگیره. وقتی همه بچه ها نقاشیشون رو کشیدن، خانم همسایه نگاهی به نقاشی ها کرد. دونه دونه اونها رو بررسی کرد. آخر سر همه نقاشی ها رو کنار هم گذاشت و گفت بچه ها، همه نقاشی ها خیلی خوب و زیبان، اما نقاشی احسان خیلی بهتر و قشنگ تره. پس احسان برندمونه. احسان که حالا برنده مسابقه نقاشی شده بود خوشحال شد و خندید. خانم همسایه گفت بچه ها ببینین، نقاشی احسان واقعا قشنگ و هنرمندان است. حالا خوشتون میاد که احسان نقاشی های شما رو مسخره کنه؟ به شما بخنده و بگه شما نقاشی کشیدن بلد نیستین؟ بچه ها همه ناراحت شدن و یاد روزی افتادن که توی بازی فوتبال احسان رو مسخره کرده بودن و به اون خندیده بودن. خانم همسایه گفت بچه ها درسته که احسان بهترین نقاشی رو کشیده و برنده مسابقه است. جایزش رو هم الان میرم و براش میارم، ولی باید بگم از اونجا که شما همگی بچه های خوبی هستین، من برای همه تون جایزه دارم. بچه ها با شنیدن حرفای خانوم همسایه خوشحال شدن و گفتن آخ جون جایزه. حالا امیر و رضا و احسان و هادی خوشحالن چون جایزه گرفتن و در این حال یاد گرفتن مسخره کردن و خندیدن به همدیگه اصلا کار خوبی نیست. هر آدمی یه استعدادی داره، یکی ورزشکار خوبیه، یه نفر هنرمند خوبیه، یکی مثلا ریاضیش خوبه، یکی ادبیاتش خوبه. ولی پس باید تفاوت‌ها رو ما بپذیریم و با همدیگه مهربون باشیم. من میدونم که شما اصلاً اهل مسخره کردن دیگران نیستین. این کار خیلی زشته. گله قشنگم، امیدوارم که همیشه خوش و سلامت باشین. با دوستاتونم دوست دوست باشین. منم دوستتونم. قربون شما گلای قشنگم، تا فردا شب و یه قصه خوشگل دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.